izoto una boinaga una boinaga utongo kufiga na kokitenza mbe una boinaga una boinaga bino mokene liboso biso sena sima utosa la bonie mokene mama bako Basepeli baemi potoka bwana kinga ina yo Basusu balobi na zongela mwasi ya kala Uba weina soni Nyoso mokolo baka ina kolanda te Unapoinanga Unapoinanga Tumakena bate Mieliye na boy motungisi Siku lamba mubali kudia Wasi kolamba mobali kodia. Mumela mela ngabi ndangolo. Wasi kolamba mobali kodia. Meme ndizo kesho afeko. Wasi kolamba mobali kodia. Mbonga ya mesi mara na zano. Wasi kolamba mobali kodia. Chombo ya mekwa na makamu. Wasi kolamba mobali kodia.